Είσαστε μια κυβέρνηση παραδομένων που εκτελείται αβίαστα και απροκάλυπτα ό,τι σας ζητηθεί από τους τεχνοκράτες της Τρόικα. Μπράβο! Καταγγελία λάθος. Δεν είναι σωστό αυτό που ακούστηκε μόλις από τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι δυνατόν να υπάρχει κυβέρνηση, γιατί σε κυβέρνηση απευθύνεται, η οποία κυβέρνηση εκτελεί ό,τι λέει η Τρόικα, εκτελεί εντολές άλλων. Είναι δυνατόν, και συμπληρώνουμε και σε ελάχιστα χρόνια, 200 χρόνια ελεύθερου βίου. Ελεύθερου βίου, το ελεύθερος χωρίς εισαγωγικά. Ήταν μια υπερβολή, μια λεκτική υπερβολή, την οποία την είπε ο Αλέξη Τσίπρας για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί κάθεται σαν έναν καθρέφτη μπροστά, βλέπει, συνειδητοποιεί αυτά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Κάποια στιγμή και αυτά που έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά τώρα έχουμε αυτή την κυβέρνηση. Κοιτάει ευθεία στον καθρέφτη και αρχίζει τις άδικες κατηγορίες. Είσαστε μια κυβέρνηση παραδομένων που εκτελείται αβίαστα και απροκάλυπτα ό,τι σας ζητηθεί από τους τεχνοκράτες της Τρόικα. Και όχι μόνο αυτό. 15 μήνες τώρα ξυλώνετε βήμα-βήμα τις κοινωνικές κατακτήσεις και λέτε συνειδητά ψέματα στον ελληνικό λαό. Soy un soñador con la bandera en mi mano. La bandera roja con el símbolo de paz. Και λέτε συνειδητά ψέματα στον ελληνικό λαό. Por un cielo despejado, libre de misiles. Canto por la vida, canto por la amistad. Και λέτε συνειδητά ψέματα στον ελληνικό λαό. Η επόμενη μέρα έχει μέτρα. Και μέτρα τα οποία φέρνουν τι? Παραπάνω φόροι, λιγότερες συντάξεις, λιγότερη μισθή. Μπράβο! Και λίγο σκαμμένος έτσι, επειδή βάλαμε Αλέξη Τσίπρα από τα παλιά, όταν κατηγορούσε τις τότε κυβερνήσεις και έλεγε σωστά πράγματα, ότι εκτελούν εντολές άλλων, ότι λένε συνειδητά ψέματα στον ελληνικό λαό. Αυτά δεν ισχύουν για το τώρα, τους τελευταίους 15 μήνες που είπε ο Αλέξη Τσίπρας. Δεν ισχύουν προς Θεού, αυτά ίσχυαν για τους προηγούμενους που έκαναν όμως ό,τι κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ή αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Λάθος. Ετούτη κάνει περισσότερα από όσα έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τα είχαν σκεφτεί και εκείνες, δεν τολμούσανε. Ετούτη εδώ όμως και τα σκέφτηκε, μάλλον τα σκέφτηκαν οι άλλοι, οι έξω, τα υπαγόρευσαν, έδωσαν την εντολή και τούτη προθήμως τα εκτέλεσαν και προσπαθούν να βγάλουν και όλους τρελούς, λέγοντας ότι οι ίδιοι είναι αριστεροί και κάθε αριστερός πραγματικός έτσι πρέπει να πράττει, γιατί έχουν φτάσει μέχρι και εκεί. Ο Νίκος Φίλης, που είναι πραγματικός αριστερός, βρέθηκε στο πάνελ, κάπου εκεί έσκασε η είδηση για το θάνατο του Μοχάμεντ Άλι και ήθελε και ο ίδιος να πει τι ακριβώς συμβαίνει, τι ξέρει, τι του θυμίζει ο Μοχάμεντ Άλι. Ήταν ένας θρύλος. Ο Μοχάμεντ Άλι, το όνομα αυτό το πήρε όταν πια μεσουρανούσε στα ρινγκ και όταν προσχώρησε στο λεγόμενο έθνος του Ισλάμ. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κάσιους Κλέη. Εγώ τον είδα, αν θυμάμαι καλά, στην Ολυμπιακούς Αγώνες Ατλάντα, όπου άναψε τρέμοντας την φλόγα, κρατούσε την λαμπάδα και άναψε τη φλόγα. Κρατούσε την λαμπάδα και πιστεύω ότι κάτι αλλάζει. Κάτι αλλάζει. Παπαχριστόπουλος είναι αυτός. Θα έρθουμε σε λίγο στον βουλευτή που με την ψήφο του και αυτό στηρίζει τα πολύ δύσκολα που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ο Νίκος Φίλης, λέει, θυμήθηκε εκεί για τον Μοχάμεντ Άλι, κρατούσε τη λαμπάδα, τη δάδε θέλει να πει στους Ολυμπιακούς και μάλιστα είναι ωραίος ο τρόπος που το λέει, γιατί λέει εγώ τον είδα στους Ολυμπιακούς να κρατάει τη λαμπάδα, φεύγουμε από τη λαμπάδα, να μείνουμε στο εγώ τον είδα. Άλλα 4 δισεκατομμύρια περίπου, γιατί ήταν τελετή έναρξη των Ολυμπιακών και αυτά μεταδίδονται live και τα βλέπουν όλοι. Δισεκατομμύρια μάτια είδανε, δεν ήταν μόνο φίλης δηλαδή, όλοι τον είχαμε δει. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά δεν είδε καλά, δεν ήταν λαμπάδα, ήταν δάδα. Λεπτομέρειες μπροστά σε όλα αυτά που γίνονται, όντως λεπτομέρειες, έτσι ως ευχάριστη πινελιά. Το θέμα είναι ότι κάτι αλλάζει, όπως λέει ο Παπαχριστόπουλος, βλέπει ότι κάτι αλλάζει. Πότε όμως θα νιώσουμε, θα βιώσουμε αυτή την αλλαγή, εκεί είχε ένα ενδιαφέρον η απάντησή του. Ο κόσμος περνάει πολύ άσχημα. Δεν το συζητάω. η αγορά έχει γονατίσει. Όποιος δεν το παραδεχτεί αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να ζήσει άλλη πραγματικότητα. Ξέρω ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τη ΔΕΗ τους, ούτε το νίκ τους, ούτε το νερό τους, ούτε τίποτα. Μία διαφορά. Πιστεύω ότι κάτι αλλάζει. Το οποίο θα το εισπράξει ο κόσμος μερικούς μήνες αργότερα. Ακόμα δεν θα το εισπράξει. Το οποίο θα το εισπράξει ο κόσμος μερικούς μήνες αργότερα. Ακόμα δεν θα το εισπράξει. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μας έχουνε κάνει σαν τους ναρκωμανείς. Ας κρατήσει ο καθένας μέσα του, στην καρδιά του, μια αναμένη λαμπάδα Κάικα! Που να συμβολίζει την προσδοκία για την Ανάσταση και της πατρίδας μας και την αισιοδοξία για το μέλλον ολόκληρο του ελληνικού λαού. Αυτός ο Σαμαράς εδώ με τη λαμπάδα είναι απάντηση στον Νίκο Φίλη πριν, γιατί είπε ο Νίκος Φίλης ότι είδε το Μοχάμετ Άλι εκείνος μόνο στους Ολυμπιακούς κρατούσε τη λαμπάδα. Εδώ έχουμε το Σαμαρά από κάποια Ανάσταση, δηλώσεις που έκανε ως Πρωθυπουργός, να κρατήσουμε μέσα μας αναμένη τη λαμπάδα. Μέσα μας όμως αναμένη η λαμπάδα, η εικόνα και μόνο. Μπορεί ο καθένας να καταλάβει. Το προσπάθησε ως Πρωθυπουργός να το εφαρμόσει στους Έλληνες πολίτες, όχι με ολοκληρωμένα αποτελέσματα, ολοκληρώνονται σιγά σιγά τώρα. Τα καλά ναι, είναι ότι κάτι αλλάζει, αλλά όπως λέει ο Παπα Χριστόπουλος, ακόμα δεν θα το εισπράξουμε αυτό. Δεν θα το εισπράξουμε σε κάποιους μήνες αργότερα, όσοι έχουν απομείνει και ξέρουμε τα αργότερα αυτά των βουλευτών τι ακριβώς συμβαίνουν, γιατί θα έρθει νέα αξιολόγηση από τον Οκτώβριο και θα έρθει και ένα νέο μεσοπρόθεσμο και κάτι νέοι νόμοι για τα εργασιακά, αυτά που τώρα έρχονται στη Γαλλία και γίνεται αυτό που γίνεται στην Γαλλία. Και αφού βάλαμε Σαμαρά, λογικό είναι να θυμηθούμε και τη Μαρία Σπυράκη. Μάλλον η Μαρία Σπυράκη βγήκε χτες και είπε αυτά τα πολύ ωραία που θα ακούσουμε τώρα και θυμηθήκαμε το Σαμαρά. Κάπως τους έχουμε συνδέσει αυτούς τους δύο. Η Μαρία Σπυράκη, πιεζόμενη πάντα από δημοσιογράφους για το τι θα κάνουν όταν έρθουν στα πράγματα οι ίδιοι και που θα βρουν τα περίφημα λεφτά, και αφού λέει θα μειώσουμε τους φόρους, πώς αλλιώς θα εξοικονομηθούν σε αυτή τη χώρα που δεν έχει πια τίποτε άλλο να δώσει, γιατί έχουν αδειάσει όλα από ταμεία έως τσέπες. Τι ακριβώς λοιπόν και πώς το ονειρεύονται και πόσο ομά το λένε, ακούμε τώρα από τη Μαρία Σπυράκη. Συγγνώμη κυρία Σπυράκη, εγώ σε έκανα μία ερώτηση, απάντηση δεν πήρα. Παρακαλώ. Τελεία. Γιατί δεν πήρατε απάντηση, κύριε Γιατί δεν πήρα, κυρία Σπυράκη. Γιατί θέλετε να σας πούμε ακριβώς αν θα μειώνουμε 1% κάθε μήνα. Δεν θέλω, κυρία Σπυράκη. Θα το δείτε, κύριε Χατζή. Έρχεται και ζητάτε εκλογές, κυρία Σπυράκη. Και αφού ζητάτε εκλογές, πρέπει να μας πείτε σε εμάς τους πολίτες, σε εμάς τους απλούς πολίτες, παιδιά, αυτό θα είναι. Αυτό θα είναι. Και γι' αυτό ζητάω. Ποιο είναι το αυτό. Θα είναι χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές, θα είναι λιγότερο σπάταλο κράτος, η δαπάνη του 4,4%. Θα διαλύσουμε δομές, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μπράβο. Θα διαλύσουμε δομές, κύριε Παναγιωτόπουλε. Όταν λέτε θα διαλύσουμε δομές. Οι δομές έχουν λειτουργικά έξοδα και πολύ ψηλό κόστος, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μες. Το ξέρετε. Θα διαλύσουμε δομές, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πάνε ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Θα διαλύσουμε δομές. Οι δομές έχουν λειτουργικά έξοδα και πολύ ψηλό κόστος, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και άμα υπάρχει κόστος, επειδή είμαστε στη ζωή, στην κοινωνία, στο οικονομικό, πολιτικό σύστημα που το κόστος είναι πάνω από τους ανθρώπους, αν υπάρχει κόστος, κόβουμε τις δομές. Διαλύουμε τις δομές, το ακούσατε. Και από εκεί και πέρα, όσοι άνθρωποι εξυπηρετούνται ή εντάσσονται ή δουλεύουν σε αυτές τις δομές και κυρίως εξυπηρετούνται, θα έχουν τη μοίρα των δομών, θα διαλυθούν και αυτοί, διότι όλα έχουν κάποιο κόστος. Άλλωστε, νομίζω το πάση θυσία στο ευρώ πέρυσι το ψηλό αποφασίσαμε, το είχαμε αποφασίσει και τα προηγούμενα χρόνια. Και όποτε τίθεται ως ερώτημα, είτε σε δημοσκοπήσεις είτε σε κάλπη με κάποια μορφή, πάντα απαντάμε ναι, μέσα στο ευρώ, με πάση θυσία. Οπότε, κάπως έτσι έρχονται και πολύ καθαρά το λέει η Μαρία Σπυράκη. Τώρα, πώς ακριβώς θα διαλυθούν οι δομές και γιατί πρέπει να γίνει αυτό, το απάντησε με την ίδια σαφήνεια η ίδια ευρωβουλευτής. Εμείς, κύριε Χατζή, επεξεργαζόμαστε ένα φορολογικό πλαίσιο που θα χαμηλώσει τους συντελεστές και θα αυξήσει τα έσοδα. Ναι. Δεν λέμε λόγια του αέρα, ούτε κάνουμε εξαγγελίες. Η επέκταση, κύριε Παναγιωτόπουλε, η επέκταση. Elementary, my dear. Να μην ξυπεφριστάει μυρνούιου πλανέτο. Να κατορρύβει μια πράσινη κυσλά. Elementary, my dear. Там, где в каждом доме βασιλιάδες αγγέτη. Elementary, my dear. Πώς πλανέτου έτου λούγι να ζαβούν σε μιλιά. Ντάλια! Darling, Elizabeth! How do you do? Elementary, my dear. Εδώ η Ντάλια, η Τζουμπουλία, η Ελίζαντεθ και η Μαρία Σπυράκη και οι τέσσερις μαζί αντάμωσαν Elementary My Dear. Κάπως έτσι λοιπόν μας λύθηκαν τα θέματα. Αν είναι έτσι να λυθεί με αυτόν τον τρόπο, χαλάλη και οι δομές να διαλυθούν. Να διαλυθούν οι δομές. Αυτοί δεν έχουν λύσει, έχουν διάλυση. Λογικό, το είχαμε ψηλωδεί στα προηγούμενα χρόνια με το Σαμαρά. Δεν τα προσπάθησε όλα, δεν τα κατάφερε όλα. Ο Κυριάκος όμως έκανε πολλά στο Υπουργείο του. Αν και δεν μπορούσε να κοιμηθεί τα βράδια, αλλά 15.000 κόσμο τον έστειλε. Τώρα πια ως Πρωθυπουργός, φαντάζομαι, με την εμπειρία της αϊπνίας από τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορεί και με τέτοια στελέχη, με τέτοια αποφασιστικότητα όπως τη Μαρία Σπυράκη, να ολοκληρώσουν το περίφημο έργο ανορθώσεως της χώρας. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλάει πάντα με κεντρώα γλώσσα, με γλώσσα Ευρωπαίου χριστιανοδημοκράτη, Ευρωπαίου ηγέτη του 2016, μετρημένη δηλαδή, χωρίς να πηγαίνει στα άκρα, μιλάει για το προσφυγικό. Διαχωρισμός παράνομων μεταναστών και προσφύγων. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι να κυκλοφορούν ελεύθερα στη χώρα, σε δρόμους, πλατείες και σε χωράφια. Don't leave me, Mrs. Merkel. El pueblo unido pierde libertad. Εμείς δεν θα διστάσουμε να υπηρετήσουμε τους λίγους. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido pierde libertad. Τσακίδια. Σε ποιους το είπε αυτό ο Κυριάκος? Είναι από τη Βουλή. Στα τσακίδια εμάς, τον κόσμο, τους πρόσφυγες που δεν θέλει να τους βλέπει να κυκλοφορούν, του χαλάνε την εικόνα. Είναι λογικό. Θα λύσουν και εκεί τα θέματα. Εδώ ένας ακροατής λέει: Για σου Θύμιο, σε ακούνε τα παιδιά έξω στην οικοδομή στο ραδιόφωνο. Ήρθε ο εργολάβος και τους λέει ότι κλείστε το, γιατί σε λίγο θα μου ζητήσετε και αύξηση με τους κομμουνιστές που μπλέξαμε. Σε ποια οικοδομή γίνονται αυτά, δεν ξέρω. Αν μας ακούνε πάντως ακόμα και δεν το έχουν κλείσει. Καλή δύναμη, κουράγιο κατά από τον ήλιο που δουλεύετε. Τουλάχιστον δουλεύετε. Υπάρχει μια οικοδομή που λειτουργεί. Από ό,τι πληροφορούμαστε. Να είναι όλα καλά, να είστε πάντα γεροί, δυνατοί, καθαρό μυαλό και δουλειές. Δουλειές, αξιοπρέπεια. Οι δουλειές κάποτε λέγαμε ότι εξασφαλίζουν και την αξιοπρέπεια. Όχι μόνες τους, αλλά τουλάχιστον είναι η βάση για να μπορεί κάποιος να ζει αξιοπρεπώς, να έχει αυτά που θέλει. Αν δεν έχει αυτό, όλα τα άλλα δεν μπορεί να υπάρξουν. Σε αυτό το σύστημα, σε αυτή τη ζωή, υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν δουλειά. Ακόμη πια σε δεύτερο επίπεδο, αυτοί που έχουν δουλειά πάλι δεν έχουν αξιοπρέπεια. Για άλλους λόγους, δεν είναι της παρούσης, θα χαθούμε κανονικά. Να μείνουμε στις μαντικές ικανότητες που έχει άνθρωπος της πολιτικής, και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Τουλάχιστον θα μείνει στην ιστορία. Έχει ήδη μείνει. Γι' αυτό, γιατί κάνει προβλέψεις που πέφτει μέσα. Και το θέμα μας εδώ είναι πότε ακριβώς θα γίνουν εκλογές. Ο Μάντης είναι η Ρένα Βλαχοπούλου και ο Βασίλης Λεβέντης. Τώρα βυθίζομαι. Ρίχνε πρωτού βυθιστό. Βυθίζομαι σε ύπνο. Κατοστάρι είπαμε, κατοστάρι μετά. Μπορεί να κοιμόμαστε, αλλά βλέπουμε. Βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Πολύ βαρύ ύπνο, ρίξε κι άλλο. Κατοστάρι είπαμε, θα σκοτωθούμε πρωτού κοιμηθώ. Λοιπόν, σε βαρύ ύπνο. Πνεύμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Έλα κοντά μου και πες μου. Να είμαστε έτοιμοι για εκλογές γύρω στο τέλος Μαΐου. 12 ή 19 Ιουνίου. Ιούλιο ή Σεπτέμβριο. Πότε τις βλέπετε για να συμπληρώσουμε αυτό που γράφουμε? Οκτώβριο. Θα γίνουν εκλογές Οκτώβριο. Ναι, Οκτώβριο. Και οι εκλογές να γίνουν το 17 στην αρχή. Το είχε ξεκινήσει από την Άνοιξη, το πήγε αρχές καλοκαιριού, το πήγε μέσα καλοκαιριού, ανάλογα την εκπομπή και την ημερομηνία. Το πήγε φθινόπωρο και τώρα το έχει πάει το 2017. Αυτά λέει ο Μάντης. Ρίξαμε κατοστάρικα παρόλα αυτά, αλλά προφανώς δεν τα δέχτηκε, γιατί ήταν σε δραχμές. Γι' αυτό και οι προβλέψεις δεν ήταν τόσο ολοκληρωμένες, τόσο σαφείς όπως ακριβώς θα θέλαμε, γιατί θέλουμε να ξέρουμε πότε ακριβώς θα γίνουν εκλογές, να κάνουμε τα κουμάντα μας. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όλο αυτό που ακούτε, με όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε και ζούμε. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το ραδιόφωνο του Real. 2-11-208-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και ενώ το μήνυμά του και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο παπάκι, realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και την προηγούμενη ώρα που ήμασταν εδώ, αλλά και αυτή, γιατί είχαμε αντικαταστάσεις. Έχουμε ξεκινήσει από τις 12 μαζί με τον άλλο τον Παλαβό. Τώρα είμαστε εδώ όπως τα ξέρουμε κανονικά και τα κανονικά επιτάσσουν. Λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις, να ακούσουμε κάτι πολύ ευχάριστο. Αυτό είναι ότι έρχεται το δολάριο. Καλώς ήρθε το δολάριο, καλώς ήρθε και το ευρώ. Δεν το έχετε καταλάβει εσείς, ούτε θα το καταλάβετε. Δεν έχει σημασία όμως. Το βλέπει η Όλγα Γεροβασίλη και άρα εφόσον το βλέπει η κυβερνητική εκπρόσωπος, βουλευτήνα και στο στενό πυρήνα, στο think tank του Αλέξη Τσίπρα, αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά, βλέπει ότι έρχονται επενδύσεις, τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως η ίδια λέει, οπότε ανοίξτε τσέπες. Επενδυτές υπάρχουν που να περιμένουν στην πόρτα, κυρία Υπουργέ, αυτή την ώρα. Υπάρχει ένα τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Λίτσα, αμούλα για τα κομμωτήρια και φτιάξε μαλλί και φτιάξε νύχια των χεριών και φτιάξε νυχοπόδαρα και βάλε πούδρες και βάλε κρέμες και βάλε ριζόγαλα και βάλε γαλατομπούρεκα και γίνε είδωλο. Μη λες, μωρέ. Τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον. El pueblo unido jamás será vencido. Τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Λίτσα, τρέχα για τα εμπορικά, τρέχα στις μοδίστρες, τρέχα στις καπελούδες και πάρε βελούδα και πάρε μετάξια και πάρε δαντέλες και γίνει οπτασία. Υπάρχει τεράστια προοπτική της χώρας μας και όχι μόνο από τις, διεθνείς συμβάσεις τις οποίες φροντίζει το κράτος από την πλευρά του, η κυβέρνηση από την πλευρά της να ανοίξει δρόμους όσο φίλοι, αλλά και από, από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Λίτσα, φέρε ασπριτζίδες να σπρίσουνε, φέρε διακοσμητάς να διακοσμήσουνε και γίνε πυργοδέσποινα του Λιβάνου να σε καμαρώνω υπότη σου. Θα μειώνετε προσωπικό, κύριε Σπυράκη. Θα διαλύσουμε δομές, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μπράβο! Θα διαλύσουμε δομές, κύριε Παναγιωτόπουλε. Όταν λέτε θα διαλύσουμε δομές. Οι δομές έχουν λειτουργικά έξοδα και πολύ ψηλό κόστος, κύριε Παναγιωτόπουλε. Μπράβο! Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν θα λύσουμε, θα διαλύσουμε. Είναι δεδομένο. Το έχουμε στο πρόγραμμά μας, το λέμε κιόλας, έχουμε αρχίσει σιγά-σιγά. Οπότε περιμένετε την διάλυση. Ό,τι αφήσουν τούτοι, γιατί κι αυτοί για λύση ήρθαν, αλλά στη διάλυση το πάνε μια χαρά. Ρωτάει εδώ ένας ακροατής, αναζητώ, λέει, στο αρχείο εκπομπών τη συνέντευξη κυρία Αριάδνη Νούκα για τα κόκκινα δάνεια στην εκπομπή των Άκη Παυλόπουλου, Μάνου Νιφλή. Αλλά μάταια δεν το βρίσκει, που μπορώ να τη βρω. Και εγώ την άκουσα αυτή τη συνέντευξη, είχε πολύ ενδιαφέρον για τα κόκκινα δάνεια προχθές στα παιδιά. Δεν ξέρω αν δεν είναι αναρτημένη στο Real.gr, όπως αναρτώνται όλες. Για κάνω μια προσπάθεια, δεν ξέρω αν είναι όλες εκπομπές και αν, αλλά εν πάση περιπτώσει πάρε ζήτα το Μάνο Νιφλή στο τηλεφωνικό κέντρο, κάπου είναι δίπλα νομίζω στην εφημερίδα, θα σου απαντήσει, θα σου λύσει όλες τις απορίες, γιατί έκανε εξονυχιστικές ερωτήσεις στην ειδικό και πήραμε και συγκεκριμένες απαντήσεις για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Τώρα που έρχονται τα φανς και αυτή η κόκκινη γραμμή έχει πέσει και δεν υπάρχει και όλα πράσινα κόκκινα πάνε στα κοράκια για να αναπτυχθεί η οικονομία. Και μια ανακοίνωση που μας ήρθε, η χοροδία του ΟΣΕ, σήμερα το βράδυ έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση από ό,τι φαίνεται. Είναι αφιερωμένη στον Χρήστο Λεοντή. Είναι εκδήλωση τιμής για τον Χρήστο Λεοντή. Θα γίνει παρουσία του ίδιου του συνθέτη στην αίθουσα συνεδρίων του ΚΚΕ στο Μπερισσό στις 8 η ώρα. Δεν είναι του ΚΚΕ εκδήλωση, είναι του ΟΣΕ. Γίνεται όμως στη συγκεκριμένη αίθουσα 8 η ώρα για τον Χρήστο Λεοντή. Φοβερά τραγούδια έχει γράψει ο Χρήστος Λεοντής. Κατά καιρούς ακούμε. Πολύ ωραία έργα, πολύ ωραίες ερμηνείες. Φαντάζομαι και από τη χοροδία θα είναι πολύ καλά. Και όπως βλέπω εδώ, αφηγητής θα είναι ο Νίκος Μπογιόπουλος. Οπότε δεν θα τον ακούσετε το βράδυ, γιατί θα είναι στην εκδήλωση. Θα κάνει και τον αφηγητή. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα, η τέχνη τον τραβάει. Τον τραβάει πολύ τέχνη και ο ίδιος, από ό,τι βλέπω, τραβάει την τέχνη. Τι άλλο έχει μείνει. Α, ένας της τέχνης πάρα πολύ καλός. Κύριε, θα πάω στον κύριο Παπαχριστόπουλο. Κύριε Παπαχριστόπουλο. Αλλά δεν γίνεται. Είναι γεγονό. Να σηκώνετε να φύγετε. Δεν θέλουμε άδειο. Να φύγετε, θέλουμε. Να φύγουμε. Να σηκώνετε να φύγετε γρήγορα. Να φύγετε, κύριε. Να πάτε αλλού. Κάθε μέρα που μένετε καταστρέφει. Να φύγετε. Να φύγετε, κύριε. Να πάτε αλλού. Άντωνη, μόλις τελειώσει η εκπομπή. Ο ελληνικό λαό που φτάσουμε εδώ είμαστε. Ο ελληνικό λαό που φτάσουμε εδώ. Τι εκπροσωπείτε και τι εκπροσωπείτε. Εσεί μα λέγατε να φύγουμε από την πρώτη μέρα που γίναμε κυβέρνηση. Σα είπε κανεί ποιο εκπροσωπείτε. Κύριε Γεωργιάδη. Να φύγετε, κύριε. Είστε ανίκα, να φύγετε. Και εμεί παίζουμε μαντολίνο. Όχι όμω ηλεκτρικό. Τραγκεντρούγκα. Να φύγετε. Φωνή οργής από τον Άδωνη Γεωργιάδη προς τον βουλευτή εκεί, προς τους βουλευτές. Το έχει πει και άλλες φορές, οπότε βρίσκει Σιριζέο με αυτό το 38 επιχείρημα. Να φύγετε, γιατί ο ελληνικός λαός έχει φτάσει μέχρι εδώ. Ο ελληνικός λαός είχε φτάσει μέχρι εδώ και τότε και παλιά. Έφυγαν και ήρθαν οι άλλοι για να μην φτάσουμε ως εδώ. Αλλά τελικά φτάσαμε ως εδώ και τώρα θέλουμε να ξαναφέρουμε αυτούς που διώξαμε επειδή δεν μπορούσαμε τότε, για να φτάσουμε ως πού. Ερωτήματα απλά. Θα τα λύσει η ζωή, όπως ξέρει να τα λύνει μοναδικά η ζωή, φέρνοντας αυτούς που διώξαμε πριν για να διώξουμε αυτούς που φέραμε κάποτε. Παλιά κινέζικη παροιμία. Έλα, μωρή Γιονάτη. Έλα. Καλά, ρε μαλάκα, στην κόλα θα πάτε. Σατανιστές, αντίχριστοι. Δεν κόψατε ελληνοφρένα για να ακούσουμε το μαλακομπούκο. Μ' αρέσατε με τα καλά σας. Σεβασμός. Τι σεβασμός σε ποιον? Στο μαλακομπούκο μου. Να σου πω, ρε φίλε, ξέρεις τι σκέφτηκα τώρα. Δηλαδή, ο εγγονός μου, όταν θα είναι στην ηλικία μου στα 57-58. Α, έχει ξαναπαράγει το είδος. Ναι. Το σκέφτης καλά και λες αυτό πρέπει να μείνει. Όχι, δεν έχει βγει ακόμα. Λέω έτσι, το σκέφτηκα τώρα σαν. Άρα έχει κάνει γιο, η κόρη. Έχω, ρε μαλακα, δύο γιους και μια κόρη. Αποφάσισες ότι θα πρέπει να μείνει το στίγμα σου στην ιστορία, στην ανθρωπότητα. Πρε μαλάκα, δεν είναι αυτό το θέμα. Γάψε το, ο εγγονός του άλλου νου, χέστο. Πολλά σε λεπτομέρεια. Αυτό δεν είναι λεπτομέρεια, γιατί με αυτά και με αυτά, με αυτές τις λεπτομέρειες πολλές μαζεμένες, έχουμε γεμίσει μαλάκες. Ναι, ρε φιλέ, εννοείται. Ο μελλοντικός πιτσιρικάς μετά που θα είναι στα 60 χρόνια από τώρα, από σήμερα, μετά από 60 χρόνια, η μελλοντική Real News θα βγάλει τη μελλοντική εγκυκλοπαίδεια με τους δοσύλλογους πρωθυπουργούς και θα αναφέρεται και ο Αλέξης Τσίπρας με στη μέση. Όχι. Έλα, ρε φιλέ. Είπαμε. Τώρα βάζει τον Τζολάκογλου μαζί με τον Αλέξη. Τα έχουμε ξεφτυλίσει όλα. Επίσης, εκ του αποτελέσματος θα κρίνουμε τον Τσίπρα. Τώρα αυτά που κάνουμε είναι για να περνάει η ώρα. Όταν θα φέρει όμως τελικά σοσιαλισμό, από το σοσιαλισμό θα κρίνουμε, γιατί εκεί θα γλυκαθείτε. Σε πόσο καιρό το βλέπεις? Τώρα ο καιρός έχει σημασία. Γάρε γκις. Να κάνω μπάνια από σήμερα, ρε παιδί μου, ή να πληθώ μετά από καμιά εβδομάδα? Καλά και βρώμικο να σε δει, θα έρθει. Μας τρελάνατε, ρε παιδάκι μου. Έχετε κόψει την επανάληψη το βράδυ. Βάλατε και τον μπουκι τώρα μεσημεριάδικο να πούμε γαμό το σόι του γαμό. Να χαρείτε λίγο. Να δείτε πώς είναι και ζωντανή η κωμωδία. Γι' αυτό το βάλατε για κωμωδία. Γιατί το βάλαμε? Όχι, το βάλαμε για σοβαρά. Άκουτο σοβαρά και δε στο μέλλον σου. Ωραία, Αποστολή. Νόμιζα ότι είμαστε σατυρική εκπομπή, ότι κάνουμε πλάκα. Γιατί το χοντρινάμε έτσι? Πώς το κάναμε έτσι το πράγμα? Δεν κάνουμε πλάκα. Τελικά μόνο εγώ και η Λουκά κάνουμε πλάκα. Η Λουκά που σας λέει μετανοείτε και εγώ που σας λέω γαμπτείτε. Θα συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα, ότι εσύ και η Λουκά είστε στην ίδια κατηγορία, ναι. Έλα, ρε φίλε, βγήκε ο κοκκός και δεν βγαίνεις εσύ, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Δεν με καλέσανε οι φιλοβασιλικοί του Σκάι, συγγνώμη κιόλας. Γιατί όχι εγώ? Έλα, βγαίνει ο κοκκός και μιλάει και δεν βγαίνεις εσύ. Έχουμε ξεφτυλιστεί τελείως. Αυτά πάντως στα πρότυπα του Σκάι, εμένα αυτά πολύ με εξητάρουν, έτσι. Τη μια ο Σάκης στην καθημερινή με πολιτικές θέσεις, ο Σάκης. Την άλλη εβδομάδα ο κοκκός, δεν το λες και πανικό, στα κάγκελα. Έχουν ξεχάσει αυτό το μουταμουτά που τον βγάλανε στην τηλεόραση να μιλήσει ότι το 74 ο λαός ψήφισε όξο. Στο διάλο οι κολογερμαλαράδες πλέον από την πατρίδα μας και η απογονή τους. Καλά, και το καλοκαίρι ψηφίσαμε όχι στην Ευρώπη τώρα, έλαξε κόλλα. Ναι, αλλά μας τη φέρανε οι άλλοι γερμανοτσολιάδες που έχουν μείνει οι απογονοί τους εδώ πέρα μέσα. Και κάτι άλλο. Ευτυχώς που υπάρχει και ο Λεβέντης. Εκεί θα φτάναμε. Πες από την αρχή να σε καταλάβω. Ο Λεβέντης είπε ότι ο Τσίπρας και η οικογένειά του, επειδή δούλεψε εκεί, είναι βασιλική. Δεν είναι τυχαία που βγαίνουν όλα αυτά τα καθάρματα της κοινωνίας εδώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ότι επί Μητσοτάκη. Και ποιος ήταν υπουργός? Ο Μάνος. Δεν ξέρω, πες τα όμως. Ποιος ήταν, μην τα κρύβουμε στον κόσμο. Αλλά μια και είπες για τον Λεβέντη. Ο Λεβέντης τι ρόλο έπαιζε στη Χούντα? Δεν έχουμε μάθει το παρελθόν του Λεβέντη, δεν έχεις μια περιέργεια? Επειδή το βλέπω να κουνιέται. Ο Λεβέντης στη Χούντα ακριβώς με ποιους ήταν? Τι έκανε? Σε ποιες νεολαίες ήταν? Έτσι θέτω ερωτήματα. Πού κολοτριβόταν ο Λεβέντης επί Χούντας? Αυτό αναπαντηθεί και μετά τα ακούω τα υπόλοιπα. Πάλι μας κόψατε την ελληνοφρένεια για να ακούσουμε τον Τζίπρα. Όχι. Κάναμε ένα διάλειμμα στην ελληνοφρένεια με ελληνοφρένεια. Γιατί τα λες όπως είναι τα πράγματα? Δεν είναι έτσι ακριβώς. Πώς είναι, ακριβώς έτσι είναι. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Γίνεται συστηματικά από το σταθμό αυτή την ώρα. Από το σταθμό, γιατί από την κυβέρνηση. Βάλτε το μετά τον Τζίπρα, στο δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να το δεν γίνεται, πρέπει να είναι live. Ο Τζίπρας όμως που διαλέγει να βγαίνει σε εμάς, πώς το λες? Αυτό ναι. Εδώ μπορώ να καταλογίσω μια σκοπιμότητα. Ένα κολοτρίψιμο, εγώ θα έλεγα, για συνεργασία. Αναγνωρίζει πια τον εαυτό του σαν σατυρικό και σου λέει, τα λέω στη Βουλή δεν πιάνουν. Αντί να γελάνε οι μαλάκες, κάθονται και τα ψηφίζουν. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Αν ο σημερινός Τσίπρας ήταν το 2013, η χώρα θα έχει φύγει από τα μνημόνια. Να το ξέρετε αυτό. Αμέ, τι άτυχοι που ήμασταν. Ο σημερινός Τσίπρας να μην ήταν το 2013, γιατί από τότε έχουμε μεσολαβήσει 15 Τσίπρες. Αλλάζει ένα τρίμηνο, δίμηνο, ανάλογα. Ό,τι έρχεται εδώ το λέμε. Ωραία είναι αυτή η ανακοίνωση, ωραία ακούγεται. Η ανακοίνωση, αυτό που κάνει δηλαδή. Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, η Εθνική Λυρική Σκηνή προσφέρει 1.500 δωρεάν θέσεις εργασίας σε ανέργους στη γενική δοκιμή της πρώτης καλοκαιρινής της παραγωγής στο Ηρώδιο της ΑΙΝΤΑ στην όπερα του Τζουζέπε Βέρντι. Την Πέμπτη θα γίνει αυτό, 9 Ιουνίου στις 9. Στις 9. 1.500 δωρεάν θέσεις σε ανέργους, γιατί έχουν βάλει αλλού το κόμμα και εγώ το διάβασα έτσι. Το κόμμα είναι μετά τους ανέργους. Οπότε, αν θέλετε, ενημερωθείτε από την λυρική σκηνή, site θα έχει. Όσοι θέλετε να δείτε τη συγκεκριμένη όπερα και μάλιστα δωρεάν, φαντάζομαι κάπως θα πρέπει να πιστοποιηθεί το ότι κάποιος είναι ανεργός. Ο Βασίλης Λεβέντης μιλάει με τους ισχυρούς του πλανήτη. Αυτό είναι δεδομένο. Όχι, δεν μιλάει με ούφο. Έχει επικοινωνίες εδώ, με γήινους. Ο Ομπάμα τον συμβουλεύεται. Αλλά και άλλοι που δεν μπορεί να πει όμως όταν μιλάει. Μιλάει και με πρέσβεις. Και με πρέσβεις χωρών, όχι μόνο με ηγέτες. Τι του λένε τώρα όλοι αυτοί? Καταρχήν, προσπερνάμε το γεγονός ότι μιλάνε κάποιοι από οποιαδήποτε βαθμίδα διοίκησης μιας μεγάλης χώρας με τον Βασίλη Λεβέντη. Πάμε τώρα στο τι του λένε. Και τι θα γίνει, θα πάμε σε πολιτικές εξελίξεις, κατά τη γνώμη σας? Πώς? Θα πάμε σε πολιτικές εξελίξεις, κατά τη γνώμη σας. Τι θα γίνει, τι εκτιμάτε θα γίνει, θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα, θα χρησιμοποιούν τον Τζίπρα? Οι Αμερικανοί μου είπαν εμένα ότι να τον κρατήσουμε, να μείνει ο Τσίπρας όλο το 16 και οι εκλογές να γίνουν το 17 στην αρχή. Ποιος σας το είπε? Οι Αμερικανοί γενικώς. Έτσι σας είπα, να τον κρατήσουμε το 16. Όταν λέμε Αμερικανοί, όχι Ομπάμα. Όχι Ομπάμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πω ότι μιλάω με τον Ομπάμα απευθείας και από ψέματα. Ενώ κάτω από τον Ομπάμα μιλάει με όλους. Εν πάση περιπτώσει, να μείνουμε στην είδηση. Του είπαν οι Αμερικανοί γενικώς ότι θα κρατήσουμε τον Αλέξη. Είναι ηγέτης του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είναι κόμματος σοβαρού. Το ψηφίζεται από χιλιάδες τώρα ο Λεβέντης. Επειδή είναι σοβαρός και καινούριος και είναι αδιάβλητος, δεν έχει βάλει το λάδι, το δάχτυλο στο μέλι, όπως λέμε συνήθως. Όπως είπε τώρα εδώ, τον ακούσαμε, του είπανε, είναι φρέσκο χθεσινό αυτό, σε πρόσφατη τηλεφωνική ή άλλη συνομιλία, θα κρατήσουν οι Αμερικανοί τον Τζίπρα μέχρι το 17. Τι είχε πει 20 μέρες πριν? Εγώ πάντα έχω φιλίες και με το εξωτερικό. Μια ισχυρή χώρα, ας μην πω πια, μια πολύ, ίσως η πρώτη ισχυρή χώρα του κόσμου, μάλιστα, μου είπε ο εκπρόσωπός της ότι θα τον κρατήσουμε το Τζίπρα μέχρι το φθινόπωρο. Δεν είπε βέβαια αν είναι Αμερική, αλλά τη φωτογραφίζει και οι Αμερικανοί, όπως και ο ίδιος στις προβλέψεις του, τραβάνε το χρόνο προς τα πέρα και τελικά περιμένουμε όλοι με αγωνία να μάθουμε πάντα από τα χείλη του σοβαρού Βασίλη Λεβέντη μέχρι πότε θα κρατήσουν οι Αμερικανοί τον Τσίπρα στην εξουσία. Υπάρχει ένας λαός που υποτίθεται επιλέγει όλα αυτά, αλλά όπως ξέρουμε έχει αποδειχθεί τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια σίγουρα, ο ελληνικός λαός εγκρίνει αποφάσεις άλλων. Το κάνει μια χαρά από ό,τι έχει δείξει και υπάρχει αυτή η φοβερή σύμπτωση αποφάσεων και έγκρισης. Ναι, ο κύριος Αποστολής. Ναι, ναι, ο ίδιος. Ναι, με δώσαν τηλέφωνο. Είστε ο γενικός γραμματέας του Κοπερνικού Συλλόγου. Ναι, ναι. Μου είπαν ότι υπάρχει σύλλογος που θέλω να κάνω εγγραφή, δηλαδή. Στον Κοπέρνικο. Ναι. Γιατί? Είναι ο σύλλογος, ο Κοπέρνικος είναι ο εφευρέτης του τηλεσκόπιου. Τον έχουν σύμβολος μου στο. Ασχολείστε εσείς με αυτά? Όχι, είναι ο σύλλογος των ειδονοβλεψίες είναι βασικά. Ναι, είστε κι εσείς ματάκιας, μπανιστερτζής. Ακριβώς. Από πού με καλείτε? Από επαρχία. Έχετε συλλογή από κόλους, φωτογραφικό υλικό, βυζιά? Όχι, μου είπαν ότι εκεί ο σύλλογος, ας πούμε, έχει νομική κάλυψη. Έχουμε και νομική κάλυψη και υλικό έχουμε να σας προμηθέσουμε για τις δύσκολες ώρες. Υλικό βασικά, ότι δίνουν και επιδότηση τώρα για υπέρδες και χτίνες. Επιδότηση δεν ξέρω, δεν θα σου επιπληρώνουμε να τον παίζεις κιόλας. Για τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, δηλαδή. Α, βάζετε και εργαλείο, Μερακλής. Τι εργαλείο βάζετε? Τη ζώμη σκάλα και τα πιο ακριβά, τα κι άλλα, ας πούμε, τα ευκρίνειας. Τόση ταλαιπωρία, παιδί μου, για μια μαστούρμπα. Είναι βίσιο, ξέρω εγώ, μεράκι. Ναι, ο μεράκι, μεράκι, ναι. Στο μεράκι δεν μπορώ να πω τίποτα, πάω πίσω. Εσείς είστε χρόνια μαλάκας. Από μικρό παιδί. Έχετε εμπειρία μεγάλη, δεν είναι κάτι φρέσκο. Όχι, μωρέ, εντάξει. Δεν βάζουμε ποιον να είναι, γι' αυτό στο σύλλογο δεν μπαίνει όποιος. Βέβαια, ναι. Ναι. Και εντάξει, μου είπαν ότι έχει και κάρτες εκεί με σημεία που μπορούμε να πάμε, ξέρω εγώ. Έχει απ' όλα, έχει απ' όλα. Τέλος πάντων, πρέπει να σας περάσουμε ένα δοκιμαστικό. Ναι. Σε ανύποπτο χρόνο και... θα ξεβρακωθεί ένας κόλος σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων από εσάς. Και... σε ανύποπτο χρόνο. Πρέπει να είστε μάχημος να δούμε. Τα καταφέρνετε. Κάνετε και σεμινάρια, έτσι, επέδευση και σεμινάρια, ναι, έχουμε. Αλλά για αρχή να δοκιμάζουμε να σας δούμε σε τι φάση βρίσκεστε. Εντάξει, είναι... θα το οργανώσω και επικοινωνώ ξανά. Ευχαριστώ. Πες μου, ποιος θα θυμάται μετά από 99 χρόνια θα θυμούνται το Σαμαρά? Το Τζίπρα θα θυμούνται. Το παιδί γράφει ιστορία, θα το θυμούνται τουλάχιστον για 100 χρόνια. Καλά, ναι, ότι γράφει ιστορία, γράφει. Δεν είναι κανένας ούτε γράφει. Συνεχίζει τη Μελανή που ξεκίνησε ο Σαμαράς και η προηγούμενη. Είναι... γράφει ιστορία, γράφει. Έτσι θα λένε, ο νόμος αυτός είναι από τον Τζίπρα. Τζίπρας θα λένε και θα κλαίνε, ξέρω εγώ. Το τέλειο Πασόκ. Ναι. Μέχρι τώρα κυβερνούσε το Πασόκ. Τώρα θα μας κυβερνήσει το τέλειο Πασόκ. Πες το λόγο της καρδιάς σου. Η μαγιά δεν είναι να σηκώνει το μανίκι. Η μαγιά είναι να κατεβάζει τα σόβρακα να σου φορέσουν το μανίκι, πες το. Από το στόμα σου και στο λαού του αυτή. Και στο θεού του αυτή. Του λαού, του λαού. Ο Θεός δεν φέρνει βασιλιάδες. Η βασιλεία του Θεού είναι μία. Δεν αφήνει να αμφισβητηθεί. Εγώ πιστεύω εγώ. Δεν είμαι κουμούνα εγώ σαν και εσάς. Είμαστε κουμουνάρες εμείς. Ποτέ σου δεν θα γίνει τσόλι. Γεια. Ποτέ. Αμάρα, Αποστόλη, τι μας έχεις κάνει, Αποστόλη? Μας έχεις βάλει φωτιά, δε αγόρι μου. Ωραία, καλή είναι η φωτιά. Αλλιώς θα τα ξενέρωτα τα πράγματα. Ήρθαν εκεί τα παιδιά μας εκδρομή, να πούμε, από Θεσσαλονίκη εκεί πέρα και σε συνάντησαν εκεί στην Ακρόπολη. Ναι. Και ήταν μαζί και οι γυναίκες μας. Και τώρα, άστα, τι ωραίος τσολιάς ήταν αυτός. Ό,τι και να σου πούνε είναι ψέματα, δεν ισχύει. Ότι έβαλα χέρι και έπιασα μερικές και φίλησα και κάπου μπλεχτήκανε κάτι γλώσσες. Όχι. Τι μεγάλη που την είχε την καρδιά του ο τσολιάς. Ναι, ναι, αυτά ισχύουνε. Αυτά ισχύουνε. Φίλε, πολύ φιλικά εγώ. Πολύ φιλικά μια φωτογραφία έβγαλα. Ελπίζω βίντεο να μην υπάρχουν. Η δικιά σου γυναίκα όμως ήταν το κάτι άλλο. Την έχεις πολύ καλά εκπαιδευμένη. Να σου πω, άκουσα και τον πρωθυπουργό μας τώρα. Ναι. Που λέει ότι θα έχει σταθερό φορολογικό για όποιος επενδύσει πάνω από 20 εκατομμυριάκια. Εγώ έχω τώρα φτιάρα εδώ πέρα δίπλα μου. Τα έχω δηλαδή 20 εκατομμύρια, 20 και κάτι είναι. Να τα δώσω εσένα, Τι δώσα στη γυναίκα σου, θα μου τα φέρει. Έλα ρε Αποστολή, είναι καλά. Έλα φιλαράκι. Αποστολή, τι θα γίνει τώρα με αυτό το νόμο του φίλου, να πούμε, μπορείς να μου πεις. Θα δηλαδή, αλλάξω το σούπερ μάρκετ για αρχή. Εγώ άμα θέλω να δώσω παραγγελιά, ας πούμε, το πριγκιπέσα δηλαδή, πώς θα το παραγγείλω αυτό το τραγούδι, μπορείς να μου πεις. Το συντρόφισα θα λες. Έξω φυσάει αγέρας κι όμως μέσα μου δεν πάει. Μέσα σε αυτό το σπίτι, συντροφέσα μου. Συντροφέσα, όχι συντρόφισα. Συντροφέσα μου. Κολλάει, παιδιά, παιδιά, λύσεις υπάρχουν. Δεν αρκεί να θέλουμε να τις δούμε. Άμα έρθει ο βασιλιάς και έχει γιο, πώς θα τον φωνάζω δηλαδή το γιο του βασιλιά? Μας, δηλαδή. Παύλο. Και άμα βγει ο γιος μου, ας πούμε, την κοιτάκια και θέλω να το φωνάζω πριγκιποπούλα μου, ας πούμε, δηλαδή, τι θα γίνει? Θα το φωνάζεις Λούγκρα, να τελειώνουμε, λύσεις υπάρχουν, μην κολλάμε. Είσαστε μια κυβέρνηση παραδομένων που εκτελείται αβίαστα και απροκάλυπτα ό,τι σας ζητηθεί από τους τεχνοκράτες της Τρόικα. Και όχι μόνο αυτό. 15 μήνες τώρα ξυλώνετε βήμα-βήμα τις κοινωνικές κατακτήσεις και λέτε συνειδητά ψέματα στον ελληνικό λαό. Όλο είναι σωστό. Όλο όμως, κάθε λέξη, τα κόμματα, οι ανάσες, οι διατυπώσεις, Όλο είναι σωστό. Μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα που κάνει τόσο εμπεριστατωμένη κριτική στην κυβέρνησή του. Γιατί είναι μπροστά στον καθρέφτη αυτό. 15 μήνες, σχεδόν τόσο είμαστε. Οπότε, λίγο παραπάνω από το Γενάρη. Οπότε τα έχει πει μια χαρά και μπράβο του. Δεν του το είχαμε να είναι τόσο σκληρός με τον εαυτό του. Γιατί οι φήμες άλλα λένε. Αλλά εμείς εδώ, επειδή τον παρακολουθούμε λέξη-λέξη, έχουμε να αποδείξουμε κάθε φορά ότι είναι πολύ σκληρός και αυστηρός. Εξού και η επιτυχία του. Εκεί οφείλεται στο ότι είναι πολύ αυστηρός με τον εαυτό του. Είναι ένα βασικό μυστικό της επιτυχίας. Που και που τα κάνει λίγο μπάχαλο, όπως για παράδειγμα σε κάτι λέξεις δύσκολες και με κάτι Σαρδάμ. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα μέχρι το βαθμό που μπορεί. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να λειτουργούμε και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ως αγωγός θετικός. Να του πετιέται, να του πετιέται. Λεπτομέρειες. Μόνο εκεί τα κάνει λάθος. Όλα τα άλλα στη διοίκηση τα πάει μια χαρά και στο τιμόνι της χώρας. Να κάνει και κανένα Σαρδάμ για να δείξει και ο ίδιος ότι είναι ένας απλός άνθρωπος όπως όλοι εμείς. Πάντα κλείνουμε με κάτι ευχάριστο στο τέλος. Το ευχάριστο μας το λέει ο Τσακαλώτος. Τώρα πρέπει να δώσουμε και έμφαση στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν το κράτος και πώς λειτουργεί. Θα αντιμετωπιστεί η διαφθορά και θα αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή. Και νομίζουμε ότι, και οι δύο νομίζω ότι αν αυτά τα επιτύχουμε, μετά από ένα χρόνο μπορούμε να μιλάμε μια αρκετά διαφορετική Ελλάδα που θα έχει επιστρέψει και στις αγορές και στην ανάπτυξη. Σέσωσα. Έσωσες. Υδροκόπησα, αλλά σέσωσα. Όλα αυτά σε ένα χρόνο, όπως είπε ο Τσακαλώτος, τα ακούσαμε τα καλά, τα κρατήσαμε τώρα για το τέλος. Έχουμε την υπομονή, αν έχουμε υπομονή, θα περιμένουμε μέχρι του χρόνου να γίνουν όλα καλά. Κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος, αφού σας θυμίσουμε ότι το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10, αμέσως μετά τη Μουρμούρα στον Αλφα Πάντα. Να σας παραδώσουμε στο λαό, ο οποίος με τη σειρά του σας παραδίδει στο Γιάννη Παπαδόπουλο για το μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι. Καλό μήνα. Καλό μήνα, γεια. Yeah. Τι κάνεις, ποια είσαι. Καλησπέρα. Το λέω για να σε χαλαρώσω λίγο. Για να με χαλαρώσω. Αγάπη μου. Ποια είσαι εσύ. Μια φίλη είναι. Πιανού. Δικιά σου. Δικιά μου. Ναι. Τα καλύτερα γκολ ξέρεις που μπαίνουν, έτσι. Που μπαίνουν. Ναι. Στα φιλικά. Το ονοματάκι σου. Το ονοματάκι. Μαρία. Μαρία. Δύσκολο να το σκεφτείς. Πόσο χρόνο είσαι, αγάπη μου. 23. Αγάπη μου. Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε. Δεν κάνουν δουλειά τα αγόρια. Υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα. Για να μου αναλογούν εμένα τόσες πολλές, κάποιος δεν κάνει δουλίτσα. Παιδιά, αποσυμφορήστε με λίγο. Τις προάλλες ήμουν έξω για καφέ με μια παρέα πριν από το 24% ΦΠΑ και το επιπλέον φόρο που βάλανε. Κάποια στιγμή χτύπησε ένα κινητό και ταράχτηκα πάρα πολύ. Εξαιτίας του ringtone. Ακουγόταν ένας τύπος να λέει: Έρχονται οι κομμουνιστές να μας πάρουν τα σπίτια. Τι καλά. Εγώ. Εσύ. Ναι, παιδί, με κυνηγάει, ελληνοφρένεια παντού. Εσύ να τα βλέπεις, πού είσαι κομπλεξιά και παρεξιγιάρα. Δεν, εσύ είσαι. Παρεξιγιάρα, εγώ. Παρεξιγιάρα, εσύ. Κάναμε να πάτε για να τα ακούμε ξανά και ξανά. Αποστόλη, θα λες και θα κλαις. Όχι, να κλαίω. Να κλαις. Πάνω στη σάρκα μου. Είδες, σου λέω και τραγούδια, μωρή. Τα καλύτερα σου λέω και εσύ παρεξηγέσαι. Να κλαις πάνω στη σάρκα μου. Που είναι ωραίο τραγούδι αυτό. Δεν εκτιμάς, δεν εκτιμάς, σου λέω ωραίο τραγούδι. Εκτιμώ. Γιατί τα λάθη είναι πολλά κι ο πόνος κλαίει σιωπηλά. Καλημέρα. Γεια. Βασιλιά μου. Πρίγκιπα μου. Μωρή Queen. Θα πρέπει να αλλάξουμε και συγκροτήματα με αυτά και με αυτά. Δεν μπορούμε να ακούμε ό,τι θέλουμε. Θα αλλάξουμε και συγκροτήματα. Θα αλλάξει και το πρωτόκολλο. Και το δευτερόκολλο γενικώς. Ναι. Να αλλάξουν. Βαρεθήκαμε του σαπιόκολλο. Γενικώς. Τόσα χρόνια. Τώρα πάμε στο πιο σοβαρό θέμα. Το πιο σοβαρό θέμα είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Το πιο σοβαρό ακόμη είναι ότι πίσω από αυτά που λένε κρύβεται κάτι πολύ φοβερό. Προσέξτε, μη σα παίρνουν τα παιδάκια με συνοπτικές διαδικασίες όπως γίνεται στη Σουηδία, Νορβηγία. Βλέπε. Έτσι. Έτσι. Τι είπαμε τώρα εμείς, κάτι είπαμε. Μάλλον θα το πιάσουν κάποιοι άλλοι, η Ελοχήμ, ίσως και η Ιλουμινάτη. Μάλιστα. Καλά, πήγαινε να τα δεις λιγάκι τι γίνεται. Αχα. Έχεις φάει λούζα Μικόνου? Λούζα Μικόνου? Όχι, τι είναι? Όταν θα πας στην Μύκονο να ζητήσεις. Μην πας στα ρεστοράν και μου τρώσα τον Μπριάν και τέτοια. Δεν έχω πάει Μύκονο καταρχήν. Καλά, καλά, καλά. Άσε γιατί μπορεί να σε πετύχω καμιά μέρα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Κάνανε λούζα Μικόνου οι Χρυσαυγίτες. Χάσανε δύο έδρες. Γιατί λες ότι οι ταξιδιώτες είμαστε με τη Χρυσή Αυγή? Για παίζουμε τα αποτελέσματα, τι βγήκε? Δεν τα ξέρω ακριβώς. Δεν τα ξέρεις ακριβώς, εγώ τα ξέρω. Πήρατε δύο έδρες εσείς, χάσανε Χρυσαυγίτες δύο. Μπράβο, και ο ΣΥΡΙΖΑ που ήμουν παλιά σε αυτούς και αποχώρησα, πήρε μόνο 6%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μόνο 6% πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το ότι έφυγες από το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είσαι στο ΚΚΕ και πήρατε και δύο έδρες παραπάνω, πώς να το εξηγήσω? Είπα ότι είμαι στο ΚΚΕ, είπα ότι είμαι μαζί με τον Παναγιώτη τον Μαυρίκη. Μην τα μπερδεύουμε την πούτα με το λάστιχο. Άμαθε, δε φίλε, τι είπε ο Φίλης. Αυτό με το ότι απαγορεύεται πλέον είστε οδηγία στα σχολεία. Α, ας το διάλογο, για πες τι είπε. Απαγορεύεται, λέει, τα παιδιά και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να τα λένε πριγκιπόπουλα και βασίλισσες. Έλα, ρε φίλε, έγκυρο. Είπε ακριβώς αυτό, είπε απαγορεύεται. Δεν το έχει διαβάσει, δεν έχει το ήξερε το Twitter. Για πες το Twitter να δεις. Άμα το είπε το Twitter, έγκυρο θα είναι. Παίρνετε κάπου τσάμπα σανό ή το πληρώνετε. Επενδυτές υπάρχουν που να περιμένουν στην πόρτα, κυρία Υπουργέ, αυτή την ώρα? Υπάρχει ένα τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Λίτσα, αμούλα για τα κομμωτήρια και φτιάξε μαλλί και φτιάξε νύχια των χεριών και φτιάξε νυχοπόδαρα και βάλε πούδρες και βάλε κρέμες και βάλε ριζόγαλα και βάλε γαλατομπούρεκα και γίνε είδωλο. Μη λες, μωρέ. Τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido quiere libertad. Τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον. Λίτσα, τρέχα για τα εμπορικά, τρέχα στις μοδίστρες, τρέχα στις καπελούδες και πάρε βελούδα και πάρε μετάξια και πάρε δαντέλες και γίνε οκτασία. El pueblo unido jamás será vencido. Υπάρχει τεράστια προοπτική της χώρας μας και όχι μόνο από τις, διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες φροντίζει το κράτος από την πλευρά του, η κυβέρνηση από την πλευρά της να ανοίξει δρόμους όσο φίλοι, αλλά και από, από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Λίτσα, φέρε ασπριτζίδες να σπρίσουνε, φέρε διακοσμητάς να διακοσμήσουνε και γίνε πυργοδέσποινα του Λιβάνου να σε καμαρώνω υπότι σου. El pueblo unido.